Más sáv. Az első Csillagok háborúja című film Luke Skywalker és Leia hercegnő történetét mesélte el. Az Amerikában tegnap este bemutatott Baljós árnyak című folytatásból, pontosabban előzményből, a kritikusok egyértelműen hiányolják a Harrison Ford által megszemélyesített Han Solo figurát és a szerelmi szálat. Nos, a fanyalgók számára itt a jó hír. Az új filmben Luke apja, vagyis Anakin Skywalker kisfiúként tűnik fel, azonban mivel Luke-nak és Leia-nak is meg kellett születni egyszer, tehát szerelmi történet egészen biztosan lesz. Ma este a Star Wars legendáról és az alkalmazott digitális filmtechnikáról is szó lesz. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A stúdióban egy igazi Star Wars rajongó, valamint egy valódi Jedi lovag. A jövendő Jedinek sok sikert kívánok, és örülök, hogy ilyen felkészült fiatal embert hallhattam. Én csak annyit tudok mondani, hogy az erő legyen veled. Köszönöm szépen, az erő legyen veled is. Mennyit ér a film technikája és története? Megszólal Rick McCallum, a Star Wars mostani producere. Hatalmas kiterjedési tájakat, grandiózus épületeket tudunk létrehozni a vászon, ami hagyományos módon nem menne. Ráadásul sokkal költségkímélőbb ez a megoldás. Információk az E3-ról, vagyis az Electronic Entertainment Expo-ról, az internettorról és a bankkártyákról. A ma esti fanyalgó a jövő héten lesz, nem marad el viszont az infószótár. Számítógépről fél órában, a modem időkben. A műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemitok. És akkor most réges-rég egy távoli galaxisban. Ezt a kis beszélgetést egy kis vallomással szeretném kezdeni. Az idő 1978, amikor én 6 éves voltam, és a nagybátyám elvitt a moziba. És kérdezte, hogy milyen filmet nézzünk meg, és én mondtam neki, hogy nézzük meg a Csillagok háborúját. Akkor, amikor láttam ezt a filmet, akkor iszonyan beleszerettem ebbe az egészbe, és kívülről tudtam az összes szereplő nevét, azt, hogy ki mit csinált. Szerencsés helyzetben vagyok, hogy velem van egy kisfiú, aki ebben a pillanatban 10,5 éves, és ahogy én tudom, rólad, Tamás, te is 6 évesen ismerkedtél meg a Csillagok háborúja történettel, ugye? Hát körülbelül akkor azóta én már egy csomószor láttam a filmet is, fel is vettük kazettára, magnókazettára, mert egy ilyen diktafont odaraktunk a hangszóró elé. És azóta kívülről tudod a filmet. Hát, én hadd tegyem ezt próbára, jó? Próbálok idézni egy részt a filmből, azt, amikor Luke Skywalker elmegy a Dagoba rendszerre. Emlékszel rá? Igen. Megvan ez a rész? És összeismerkedik Jodával. Igen. Ő ez a kis furcsa manószerű. Hát, hogyha mondasz egy pici párbeszédet, akkor talán tudom folytatni. Azt a részt, amikor Luke-nak egyáltalán nem sikerül kiemelni az űrhajóját a mocsából. És akkor azt mondja, hogy egy kicsit vitatkoznak Jodával, hogy akkor mi legyen. És akkor azt mondja Luke, hogy akkor megpróbálom. Na erre mit mond Yoda? Ne próbáld, hanem tedd! Azért kérdeztem, hogy szeretnél-e Jedi lovag lenni, meg hogy néha ezt el is képzeled magadban, mert most van egy meglepetésem. Itt van a vonalban velünk egy igazi Jedi mester, mégpedig Qui-Gon Jinn, aki nem kisebb személyiség, mint Obi-Wan Kenobi-nak a mestere. Na most egy olyan Jedi lovag van itt velünk, aki az új filmben szerepel, úgyhogy én meg is kérdezem Qui-Gon Jinn-től, hogy Tamásból lehet igazi Jedi lovag? Tamás olyan tájékozott, hogy egészen biztos, hogy jó Jedi lovag válna belőle. Na most Tamás jól megegyezne ezt a hangot, ugyanis szeptemberben te a moziban már hallhatod. Ő valóban Qui-Gon Jinn volt, illetve magyar nevén Kovács István, aki a magyar hangját kölcsönzi a Jedi lovagnak. Már jó néhány jelenetet már le is szinkronizáltál, ami igen kalandos körülmények között történik. Nagyjából készen van a szinkron, legalábbis ami az én munkámat illeti, az készen van. Nagyon érdekes volt a munka, nagyon szokatlan a többi szinkron munkához képest. Sokkal igényesebb volt, sokkal pontosabb volt, nagyon fontos volt minden hangsúly, minden hanglejtés. És ami nagyon szokatlan volt, ott ült a forgatáson a magyar rendező mellett egy amerikai szakember, aki, mint megtudtam, az összes országban, ahol a filmet szinkronizálják, ő oda utazik és felügyeli a szinkront, hogy minden úgy történjen, ahogy ezt a filmgyártók megkövetelik. Vagyis, hogyha te nem úgy hangsúlyoztál éppen a szinkronizálás közben, akkor ő meg is állította a felvételt, és mondta, hogy ezt mondd még egyszer? Igen, pontosan így volt. Nem is a hangsúlyt, mert azt nagyon nehéz követni, hiszen az angol hanglejtés az nem, semmiképpen nem azonos a magyarra. De mégis az ő fülének úgy kellett, hogy hangozzék, mint az angol eredeti. István, te azon kevesek közé tartozol, akik már valamennyit láttak ebből a filmből. Azt mesélted nekem tegnap, hogy hát nagyon furcsa kópiát kell nézned, és azért ez kicsit megnehezíti a szinkronizálást. Igen, amennyire erről értesültem, ez szintén a márka védelem, vagy hogy is lehetne ezt mondani, tehát nem adtak jobb kópiát, mert ezzel is védték azt, hogy nehogy illetéktelen kezekbe kerülhessen, nehogy le lehessen másolni magánhasználatra a kópiát, gondolom én, és ezért egy nagyon-nagyon rossz minőségű kópiát láttunk. Persze lehetett dolgozni rajta, csak nem volt igazán élvezetes, nem volt színes természetesen a kópia, nagyon rossz minőségű volt, de hát a szinkronizálás az megfelelt így is. De én nekem így is nagy élmény volt, mert egyszerűen hihetetlen, hogy a film milyen rengeteget változott. Tehát egyszerűen fölfoghatatlan számomra, hogy létezik, hogy komputertechnikával ilyen dolgot tudnak létrehozni. Láttad az eredeti filmet, ugye? Tessék? Tehát az első film. Igen, láttam, de ahhoz képest is rendkívül sokat fejlődött a technika, és egész mások a figurák. Például az nekem egészen fölfoghatatlan, hogy csinálták, hogy ezek a figurák, ezek az űrbéli figurák, vagy hogy is lehetne ezt nevezni, ezek olyan tökéletes, plasztikus angolsággal mozog a szájuk, hogy ha nem hallottam volna az angol szöveget, le tudtam volna olvasni a szájukról. Számítógépes trükkök igen nagy számban vannak a filmben. Én olvastam mai hírekben, hogy a Titanicben, illetve a Starship Troopersben 500-500 effekt volt, ebben 2500 számítógépes trükköt alkalmaztak. Igen. Látszik is az igényességén, látszik is, mondom, hogy a rossz kópia dacára is lehetett élvezni, hogy milyen fantasztikus technikával készült ez a film. Qui-Gon Jinnnek, azaz Kovács Istvánnak megköszönjük a beszélgetést. Én meg az ifjú Jedi, a jövendő Jedinek sok sikert kívánok, és örülök, hogy ilyen felkészült fiatal embert hallhattam. Én csak annyit tudok mondani, hogy az erő legyen veled. Köszönöm szépen, az erő legyen veled is. Juhász Tamás, az előbbi kisfiú 10,5 éves, és még megszólal a műsorban, de annyit még hadd mondjak el róla, hogy azért vette föl kazettára a film hangját, mert ő nem lát. Ő egy vak kisfiú, és lám-lám milyen hatása van ennek a Csillagok háborúja történetnek, hogy még így is a hangok alapján a történetet elolvasva is megmarad benne olyannyira, hogy szó szerint tudja az egész történetet. Az előbb megszólalt egy olyan színész, aki már látta a filmet, most viszont két olyan vendégem van, aki látta Amerikát, illetve Amerikának azt a részét, ahol már ugye ott volt a Csillagok háborúja, a folytatás előzménynek a plakátja, a nagy őrület, a sorállás, minden. Kicinger Szonya, illetve Bognár Ákos. Az őrületet azt pont láttam, de magát a filmet nem, mert tegnap jöttem haza, és ugye tegnap éjfélkor kezdték már elvetíteni az amerikai mozikban a filmet. Egész pontosan éjfél után 1 perc, mert onnantól kezdve van ez a nap. Én el akartam menni egy teljesen hétköznapi filmet megnézni akkor, és ki volt táblázva, képzeld el az, hogy aki a Csillagok háborújára jegyet vesz, az milyen szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Milyen szabályoknak? A jegyért a sorban állás, ez egy olyan moziról beszélek, ami egy mallban volt. Azt írták ki, hogy aki a sorban akar állni jegyért, az a második emeleten kezdje a sorbaállás, mert olyan iszonyatos sorra lehet számítani. Mindenkinek meg kell őrizni a jegyét az előadás végéig, mert hogy ellenőrizhetik WC-re, inkább ne menjünk ki, hogyha tehetjük. Szóval iszonyú nagy szigorúság volt a dologgal kapcsolatban, de viszont elővételben már május 12-én úgy tudom lehetett kapni a jegyeket. Meg az interneten is lehetett kapni. Megdugultak a szerverek, annyian álltak és annyian akartak jegyet venni az interneten keresztül, hogy nagyobb szervereket kellett beállítani. Én Hollywood környékén jártam, még egy héttel hamarabb, mint ahogy Szonya, és én csak a sorbanállást láttam, hogy az utcákon hömpölyög a tömög, és mindenféle hávazsákokba bugyalálva éjjel 10-kor ott fekszenek, és várják, hogy nyisson a mozi majdan. Erről itt a Modem időmben beszámoltunk, hogy vannak olyan fanatikusok, akik le is sátoroztak a mozik előtt, már 2 hónappal ezelőtt oda költöztek. És akik nagyon unatkoznak, azok lézerkarddal vívnak meg egymással, meg szóval ilyenek mennek. De a lézerkardok egyébként hihetetlen gagyik, szóval érdekes, hogy az ember azt hinné, hogy Amerikába kimész, és ott valami páratlan dolgot látsz. Bemész az első játékboltba, és olyan hihetetlen, sorjás, ilyen távol-keleti, borzalmas, iszonyat, de tényleg iszonyatos gagyi dolgokat látsz hihetetlen összegekért. Az egészen látszik, hogy marketingileg hogy föl van építve. Például, ami nagyon egyszerű, a könyvet meg tudod venni, 3 darab formában kapod meg, a betűk ugyanazok, hatalmas betűkkel van írva a kicsi oldalakra, hogy minél olcsóbb legyen, és 3 különböző borító, hogy aki a kisfiút szereti, az is meg tudja venni, aki az öreget, aki mindent. Ezért is hadd fűzek hozzá egyet, én ugyan 2 évvel ezelőtt voltam Amerikában, akkor viszont láttam egy teljes Darth Vader vértezetet, öltözetet $5000. Most levitték az árat, 4-ért láttam. Jó, én kézzétek el, kaptam 2 ilyen könyvet egy engem rosszul ismerő embertől, nem nagyon örültem neki, és túl akartam adni ezen az interneten. Meghirdettem, hogy lenne ez a 2 könyv. Erre a magyar rajongók ilyen válaszokat írtak nekem, hogy jó, nekem az a változat kéne, amiben Ewan McGregor van, és azt sem tudtam, hogy ki az. És akkor visszaírtam, hogy nézd, az én változatomon egy kisfiú szaladgálva, rajta egy botrányosan kirúzsozott nő, és van rajta egy szakállas fazon, aki nem tudom, hogy kicsoda, de nagy Jedi lovagnak néz ki. Na most a fiú azt szerintem annyira megsértődött, hogy ilyen egy ilyen kívülálló nőszemély vagyok, hogy vissza se ír, szerintem elásott magában. Méket nehogy leírjanak a nézők és hallgatók, mert imádjuk a Star Wars-t. A körülötte levő, szerintem elég úsztustalan felhajtást nem szeretem. Itt a Modem idők, és folytatjuk a Csillagok háborúja körüli felhajtást a gagyi lézerkardok után a film mostani technikájáról. A technikáról beszéltünk az előbb, és egy picit meg kell említenünk, hogy az eredeti filmben is alkalmaztak már trükköket, de ezek még korán sem számítógépes trükkök voltak. Hallgassunk bele abba, hogy Réz András erről mit mondott. A vicc az, hogy én akkor már nem egyszerűen csak egy felnőtt ember példány voltam, hanem akkor már kimondottan filmekkel foglalkoztam, és tökéletesen el voltam ájulva. Volt például egy nagyon furcsa hatás. A Stanley Kubrick filmet, a 2001. esztendő űrod üsszeállját hozzá nagy késéssel hozták be. És közvetlenül utána, tényleg pici időcsúszással érkezett meg a Csillagok háborúja. Az volt a döbbenet, hogy bármilyen jó volt a Kubrick film, én ültem, ájultan néztem, és azt mondtam, hogy hát ember ilyen nincs. Szóval ezek a látványok, ezek a trükkök, amit ezek itt összehoztak, az egyszerűen felülmúlhatatlan. És a hangja is óriási volt. De ott ültünk a Corvin moziban, amelyik akkor messze a legjobban behangosított mozi volt az egész országban, és hát úgy szólt, mint az állat. Velem van itt a stúdióban Kis Ervin Egon, hát te is foglalkozol igencsak sokat a filmekkel. Egyetértesz Réz Andrással? Kicsit egyetértek, kicsit nem. Azt említsük meg, hogy a két film készülése között egy évtized telt el, tehát a 2001 Úrod összeja az 1968-ban készült, és mondott azért az András egy lényeges dolgot, hogy a hang nagyon jó volt. Isten igazából a nagy technikai változás a hangban történt. Amit a Kubrick 68-ban megcsinált, a számítástechnikával egészítette valamennyire ki kezdetlegesen. Már akkor használta a számítógépet? A Kubrick nem, a Kubrick nem használt számítógépet, hanem a George Lucas használt 78-ban, tehát 10 év múlva, valamennyire kiegészítette, de hát teljesen kezdetleges dolgok voltak még ezek, de használtak kétségtelen, a Kubrick egyáltalán nem használt számítógépet, de a lényeges változás a hang, ez nagyon fontos, ugyanis a Kubrick, akit az igazi sci-fi rajongók igazán nagy mesternek tartanak, és az igazi megveszekedett science fiction rajongók, azok a Csillagok háborúját nem igazán tisztelik, ugyanis az űrhajók az űrben nem adnak ki hangot. Na most ezt a képi hatást, amit a Kubrick megcsinált, ezt a hanghatást megváltoztatta a Csillagok háborúja, mert elkezdtek az űrhajók hangokat adni, és akkor jöttek ezek a pszú, ezek mindenféle suhanások. Na, hát ott Tamás jobban tudja utána. Tamás ezt nagyon profin tudja csinálni, meg a kard is ugye ott rezget, remeget, tehát mondjuk ott tényleg legalább levegőben. Fantasztikus. Hát ez, azt hiszem, ki lehet dobni a kompjútereket, és lehet alkalmazni a Tamást mostantól fogva. Szóval a hanghatásban volt, amiben tényleg ugrásszerű változás történt. Néhány napja azt mondtad, hogy neked a Kubrick féle látvány az azért hihetőbb volt, szebb volt, és talán a kor technikai színvonalán látványosabb. Sokkal meglepőbb, így van. És ami nagyon fontos különbség, hogy a Kubricknak a filmje az egy lírai film, ami alapkérdéseket feszeget, és az élet nagy kérdéseiről szól, és nem pedig egy ilyen űrmese. Na most félreértés ne essék, én nem vagyok Csillagok háborúja ellenes, csak szeretném hangsúlyozni, hogy a Csillagok háborúja az nem egy örökérvényű filmalkotás, ellentétben azzal, hogy itt a rajongók nyilván úgy gondolják. Ne felejtsük el, hogy a Csillagok háborújának a mondani valója, ha lehet ilyet mondani egy ilyen film esetében, vagy az a gondolatvilág, az az értékvilág, amit közvetít, azért alapvetően pozitív. Tehát ott a sötét erők és a becsületes, hősies erők harcolnak egymás ellen, és ilyen ősi, lovagi kultúrából átvett dolgok kísérik végig, és foglalják keretbe a történetet. Akkor most hallgassuk is meg George Lucast, hiszen ő beszél néhány szóban arról, hogy az új filmnek, amit tegnap mutattak be Amerikában, mi a története. Az első három film megírásához ki kellett találnom a háttértörténetet is. Tudnom kellett, honnan jött Darth Vader, tudnom kellett, milyen kapcsolatban áll Luke-kal, tudnom kellett, mi a szerepe Ben Kenobi-nak. Rá kellett jöjjek, hogy Leia és Luke ikrek, fel kellett fedezzem a történet ívét. Az a három, amin most dolgozom, Anakin és Luke története. Most róluk írok. Most azt mutatom be, akit alig ismernek, aki mindig fekete köpenyt visel. Miféle szenvedéseken ment keresztül, mire idáig jutott, mire a fia megmentette. Tamás, te tudod, hogy hogyan lett Anakin Skywalkerből Darth Vader? Hát én csak annyit tudok, amit a könyvben leírnak, de a filmben nem mondanak, hogy amikor a Jedi visszatérben, azaz a hatodik epizódban, a Luke Skywalker a Yoda halála után az Obi-Wan Kenobival beszélget, akkor most nem ugrik be, de beleesett egy olvasztó kohóba. Hadd kérlek meg arra, hogy mondd el nekem azt a viccet, amit nekem pár perc ezelőtt mondtál. Két Jedi beszélget a mobiltelefonnal, és hogyha elköszönnek egymástól, akkor mit mondanak egymásnak? Na, mit mondanak? A térerő legyen veled. Két évvel ezelőtt újították föl az 1977-es Csillagok háborúja film trilógiát, akkor kapcsolódott be a stábba Rick McCallum, a folytatás előzmény producere. Természetes, hogy a színészeket nem lehet helyettesíteni. Ők adják a lelkét a dolognak. Bizonyos figurák animációját és a háttér, a tájak kialakítását végezzük számítógéppel. Hatalmas kiterjedésű tájakat, grandiózus épületeket tudunk létrehozni a vászon, ami hagyományos módon nem menne. Ráadásul sokkal költségkínélőbb ez a megoldás. Mi a pszichológiai ennek a filmnek? Miért ez rabol ennyi embert? Ez egy világmítosz, ami népektől független. Benne van a jó és rossz örökös küzdelme, őrköntösbe öltöztetve. Egyértelmű jellemek vannak benne, akikkel könnyű azonosulni, és akiket könnyű gyűlölni. Benne vannak azok a dolgok, amikkel minden kamaszfiúnak és lánynak szembesülnie kell az életben, kultúráktól függetlenül. Ezek a mítoszok az otthon elhagyása, az utazása, jó tettek elkövetése, harc a gonosz ellen. Tovább lehet gondolni a történetet, megmozdatja a fantáziát. Huszonegy éves voltam, amikor először láttam, és pontosan emlékszem, hogy kivel és hol. Lehet, hogy itt furcsán hangzik, de Amerikában az életnek négy eseménye van, amire mindenki pontosan emlékszik. Tudod, hogy hol voltál, amikor Kennedy-t lelőtték, tudod, hol voltál, amikor Neil Armstrong a holdra lépett, tudod, kivel és hol szeretkeztél először, és tudod, hogy mikor és hol láttad a Csillagok háborúját először. Lehet, hogy abszurdnak tűnik, de ez az a négy dolog, ami sokat elmond Amerikában arról, hogy ki vagy, hol a helyed a világban, és arról, hogy gondolkodsz. Ez a négy dolog, mindent elmond róla. What you were thinking and what kind of person you were at those four pivotal points in your life. Info Szoltár, Vódi Zoltán, talán a Csillagok háborújához kapcsolódva? Szerintem minden filmhez kapcsolódhat az editálás kifejezés. Meg a számítógéphez is. És a számítógéphez is. Tehát a számítógépes editálás az manapság már egy nagyon gyakori dolog. Nem csak filmet, nem csak hangot, hanem ugye szöveget is tudunk editálni. És ott látjuk a menüben a file mellett, ott van az edit. Igen, hogy edit magyarul szerkesztés. Ezt a program magyarításoknak köszönhetően megtanultuk. megtanultuk, hogy az edit, vagy az edit, az annyit jelent, hogy szerkeszt, vagy szerkesztés. Ami egyébként ugye rendkívül meglepő, teljesen normálisan használható magyar kifejezés. Viszont az az érdekessége ennek a dolognak, hogy van két alapszabálya a program magyarításnak. A magyar kifejezés az ne legyen hosszabb 5 karakternél, és ne legyenek benne ékezetes betűk. Ezt a két szabályt megszegi a szerkesztés változat. Információim szerint egész egyszerűen azért, mert nem fordul elő olyan gyakran a szoftverekben, mondjuk a Windows-os szoftverekben, hogy ne lehetne megszegni egy kicsit ezt a szabályt a magyar nyelvnek a nem a rovására, hanem a magyar nyelvnek az örömére és a szabályainak a megtartására. A file esetében ez a dolog nem valósult meg, ott megmaradtak ennél, mert annyira gyakran fordul elő. A magyarított szó ne legyen hosszabb 5 karakternél, az infószótár viszont 1 percnél. Bognár Ákosról már megtudtuk azt, hogy pár nappal ezelőtt érkezett haza Amerikából, Hollywoodból, illetve Los Angelesből, és azért ott nem csak filmipar van, hanem más is. Például... Játékipar, számítógépes játékipar. Ez E3, ez az Electronic Entertainment Expo, vagy a 3 ebetű rövidítéseként, abszolút a fellegvárának tekinthető a kiállítások kiállítása Amerikában. És ezt láttad te? Mindet láttam, hatalmas nagy, körülbelül akkora kiállítást kell elképzelni, mint nálunk mondjuk egy Info 99, talán egy kicsit nagyobb, és az egész csak játékokról szól, elektronikus szórakoztatásról. Ez nem dögunalom, hogy egy nagy kiállítás csak játékokkal. Annyira játék, hogy már unatkozunk. Gyú ingatja a fejét, szerintem egy kicsit már kezd az lenni. Megmondom miért, a folytatások korát éljük, nem csak filmeknél, hanem a játékoknál, és valami bődületes hanyadik részhez jutunk el. Final Fantasy 8 következik, Lara Croft negyedik részben fog, nem sokára Tomb Raiderben. Nem tudom, micsoda. Rég 3. Na, az is, igen. Szóval valami bődületes, hogy minden játéknak eljutunk a 3., 4., 5., 10. részéhez, persze fejlődéseken mennek át, tehát a játéknak a kinézete, tudása, gyorsasága hihetetlenül fejlődik. Most csak milyen jó lenne képeket mutatni ez a dolog, hogy a hallgatóknak nem tudjuk, viszont azt el tudom mondani, hogy ennek a műsornak az anzásított változata a TV2 Kukac című műsorban látható, és akkor azt hiszem, hogy néhány vágókép is látható majd a játékokról. De ami ide kapcsolódik a Star Wars, azt hiszem az egész adás erről szól, természetesen Star Wars játékok tömkelege jelenik majd meg valamikor fél éven, éven belül, így az epizód 1-hez kapcsolódóan is. Volt például egy régi Behind the Magic nevű ilyen multimédia szótár, ami a Star Wars rajongók nagy CD-romos almanakja. Ezt természetesen folytatják, biztosan hihetetlen mennyiséget fognak eladni. Ez a szereplőkről, a karakterekről, az űrhajókról, a bolygókról, a környezetről, a sztoriról olyan mély információt ad, amit azt hiszem sehol máshol nem találni meg. Sőt, van egy olyan játék CD-ROM, ami az egyik jelenetet szimulálja, ami az új filmben benne van, ezt a nagy versenyt, ugye, amiből részleteket is láthattunk. Igen, és ebben természetesen megint csak nem számítógépre kell gondolni, hanem a játékkonzolokra, PlayStation, a Sony gépe, az új Dreamcast, a Sega-nak a új masinája, ami most már tényleg kapható is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a számítógép őrültek játszhatnak, hanem mindenki, nagymama is. Hétvégétől két internettót láthatnak a világhálón a látogatók. Pontosabban egy internettót és egy Index nevű régi újlapot. Új, mert új névvel jelenik meg, régi, mert az internettóban megszokott formák, grafikai megoldások és tartalom jelenik meg a monitoron, Nyírő András és csapata keze nyomán. Az új internettó pedig, melyhez Nyírőjéknek most már semmi közük nincs, ugyanezzel a dizájnnal kicsit lekopaszodott tartalommal, többnyire a hírekre szorítkozva jelenik meg. Mi az oka ennek a különös klónozódásnak, tette föl mindenki a kérdést. Nos, az IDG lapkiadó és Nyírő András útjai elváltak, azonban az elválás korán sem nevezhető békésnek. Az alapító főszerkesztő azzal indokolta a történteket, hogy számára világossá vált, hogy az IDG és amerikai tulajdonosai nem kívánják fölvenni a versenyt az új internetes tartalomszolgáltatókkal, mint például az Origo. Állítása szerint készítettek egy felmérést, melyben az állt, hogy az IDG-nek nem éri meg a továbbiakban befektetni az internettóba, és kiadták az utasítást, át kell alakítani, vagy el kell adni az internettót. Nyírő ezért új befektetőket keresett és talált is, akik segítségével vételi ajánlatot tett az IDG-nek az internetú kivásárlására, ezt az ajánlatot pedig a lapkiadó elutasította, és az ügyvezető igazgató Nyírő állítása szerint 10 ember előtt egy szerkesztőségi ülésen kijelentette, hogy felfüggeszti a főszerkesztőt, amit ő felmondásnak tekintett, miután jogászokkal konzultált. A főszerkesztő tehát úgy határozott, hogy új lapot indít Index néven, tervéhez pedig csatlakoztak munkatársai is. Az internet szolgáltatók tanácsa tőle egyáltalán nem megszokott, de példás gyorsasággal jegyezte be az index.hu domain nevet, amint kettől elérhető alap. Az ügyben tartott hétfői sajtótájékoztatón felvetődött, jogilag nem tisztázott, kinek a tulajdonában van a törzsasztal, amit egyébként Nyírőék szerverestül elvittek az IDG-ből, mondván az nem az IDG tulajdona. Az ügyvezető Bíró István ezzel szemben sajtótájékoztatón lopásnak nevezte a történteket. A leváltott vagy leköszönt főszerkesztő szerint ugyanaz internetú név őket illeti meg, nem szállnak harcba azért. Azonban a törzsasztal, a fórum szerintük nem az IDG, hanem az Index, sőt a hozzászólók tulajdona. Azt is elmondták, hogy az IDG egyetlen írásos bizonyítékot sem tud felmutatni arról, hogy megvásárolták volna az említett programokat, tehát azok ezért a fejlesztő tulajdonát képezik. Azt már csak én teszem hozzá, hogy ez az állítás megkérdőjelezhető, hiszen a szoftverfejlesztő ezért a munkáért nyilván fizetést kapott a cégtől. Nyírő felvetette továbbá, hogy a távozását megelőző egy héttel egy külső cég a lapkiadó megbízására lemásolta az egész szervert a levelezésekkel együtt. Végül pedig elmondta, hogy sajnálja a történteket, mert 6 év alatt baráti viszonyt ápolt Bíró Istvánnal, az IDG igazgatójával. Bíró úr egyébként nem kíván Nyírő állításaira érdemben reagálni, pusztán annyit mondott, hogy akkor korrekt nyilatkoznia az ügyben, ha már elcsendesedtek az indulatok a botrány körül. A modem idő kérdésére egyik fél sem tartotta kizártnak, hogy a későbbiekben korrekt kapcsolat legyen az Index és az internetó között. Bíró István ezt azzal is megerősítette, hogy jelenleg egyik konkurensükkel sincs rossz kapcsolatuk. Visszatérve egy picit a Csillagok háborújára, illetve a tegnap bemutatott új részre, itt van velünk Horváth Gergely, aki ugye a Petőfi Rádió mondjuk házi filmkritikusa. Sokat... Na ne neves azért, mert én is így gondolom. Sokat hallottuk azt a kritikusoktól, hogy mennyire vacak ez a film, és te is azt mondtad, hogy csatlakozol a fanyalgók táborához. Miért? Hát egyelőre, mert ugye az ember csak abból tud ítélni, amit lát, ez pedig mindössze 2 trailer. Nem akarom azt a szó viccet sütni, hogy elég tré lerakettő, de minden esetre hagy kérdőjeleket maga után. Egyrészt talán technikailag is. Másfelől... Mert azt mondtad, hogy például sok robotból úgy látszik, mint hogyha... Tehát, hogy látszik rajta, hogy ez egy trükk. Igen, még mindig látok ilyen nagyon steril pillanatokat, de ez engem zavarhat, nyilván másokat nem. Én egyébként sem vagyok ilyen nagy rajongója a számítógépes filmeknek. Másfelől viszont dramaturgiailag semmi nem derül ki a dologból. Talán ez védhető azzal, hogy ezt a 3 részt majd egybe kell tekinteni. Az első fogja definiálni valószínűleg ezt az egész képi világot, a másik lesz a romantika, erről volt szó a műsor elején, hogy lesz a szerelem, és a harmadik az pedig milyen nagy dolog lesz, rossz vége lesz egy hollywoodi filmnek. Sötét vége lesz, viszont itt a műsornak nem lesz sötét vége, mert Dragon György még azért friss információkkal szolgál. A kritikusok hiányolták Han Solo-t, viszont a legújabb Star Wars játékprogramon akár a Millennium Falconnal is repülhetünk, tehát Han Solo szerepébe is bele ültethetjük magunkat, vagy akár X-Wing-el, vagy akár B-Wing-el, vagy A-Wing-el, vagy bármivel. Egy kereskedelmi háborúból kitörő igazi háború folyamán akár a második számú csillag, romboló csillag, halálcsillagot is megsemmisíthetjük, ami működik, és a turbolézert is lövi, tehát mindenkinek felhívom a figyelmét rá, hogy aki az X-Wing Alliance című játékkal játszik, az a turbolézerrel találja magát szembe előbb-utóbb, de a Millennium Falcon legyőzhetetlen. Másik hírünk a Jedikről megjelent egy Jedi oktatócsomag, félreértés ne essék, nem lézerkardozni tanítják az emberkéket, hanem a Java programozási nyelv, Java Enterprise Edition, tehát egy ilyen vállalatoknak szóló kiadásáról ennek a rövidítése, tehát JEDIC most már az interneten is Java formában. Vajon nem lesz a szerzőjogi probléma, hogy ezt a nevet használják? Az én véleményem szerint nem, hiszen a JEDI az egy jelenség, és nem egy copyrightolt név. Eddig tartott ma a Modem Idők, legközelebb május 27-én csütörtökön a szokott időben jelentkezünk, addig is érdemes átlapozni a webhelyünket, amelyet a Hungary Network gondoz. A cím net.hu/modemidok. Szilágyi Árpád köszöni figyelmüket, viszont hallásra.